www.attableek.com, The Reviver of Iman. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين. इसमें सफर के आदाब बहुत अच्छे अंदाज से लिखे हैं. मैंने कहा कि उन लोगों को सुनाए, आज हम भी सफर कर रहे हैं तो हम भी थोड़ा सा ध्यान में रखें ताकि हमारा अमल भी कुछ इन आदाब के साथ हो. अल्लाह तौफीक दे. چند امور کا انتظام سفر والوں کو کرنا چاہیے جو سفر میں جا رہے ہیں. دنیا کے سفر کے یہ آداب ہیں. اللہ تعالیٰ جو آداب آخرت ہے ان کو بھی اختیار کرنے اور پامر کرنے کی توفیق میں مسلم. امر اول, امر اول قبل گھر سے نکلنے کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ پورا عزم کر لیں کہ اگر مجھ کو کوئی شخص رنج پہنچائے گا تو معاف کر دوں گا. اس سفر کے آداب میں سے پہلا ادب یہ. بہت اچھی کتاب. امر اول گھر سے نکلنے کے اللہ کے ساتھ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ پورا عزم کر لیں کہ اگر مجھ کو کوئی شخص رنج پہنچائے گا تو معاف کر دوں گا. کتنی بڑی بات ہے اس دنیا کے سفر کے لیے. اب یہ سمجھ نہیں آتا کہ کیا عزم کرے. انہوں نے بتلایا یہ سوچ رہے ہو کہ تکلیف سفر ہے, دوسروں کی طرف سے کچھ کلفت بھی پہنچ سکتی ہے, تکلیف بھی پہنچ سکتی ہے, چوری بھی ہو سکتی ہے. سوچ کے جا کر اس کو ہم برداشت کریں گے. کیونکہ بازار ایسا موقع ہے جس میں جھگڑا بات چیت ہو ہی جاتی ہے. اسی وجہ سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیا تم ابھی زمزم کے برابر بھی نہیں ہو سکتے؟ اس کی عادت تھی کہ گھر سے نکلتے ہوئے دعا کرتا تھا, یا اللہ میں نے اپنی آبرو مسلمانوں پر تصدق کر دی, اب کوئی آبرو ریدی کرے گا, کوئی مال دے گا تو معاف کر دوں گا. اب سفر آسان ہے اس کے لیے. پہلے ارادے سے کہہ دیا کہ کوئی مشقت سفر ہی ہے, سفر کی مشقت برداشت کریں گے, اب کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے گی تو معاف کر لیں گے. بہت پہلا گھر سے نکلتے ہوئے دعا کرتا ہے, یا اللہ میں نے اپنی آبرو مسلمانوں پر تصدق کر دی. امر دوم, دوسرا امر قبل باہر نکلنے کے مناسب ہے کہ وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھ لیں. ارادہ تو کہ کوئی بات ہوگی معاف کریں گے. امر دوم, دوسرا امر قبل باہر نکلنے کے مناسب ہے کہ وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اس جانے میں سلامتی رہے. کیونکہ اس شخص کو معلوم نہیں کہ کیا مقدر ہے. کیونکہ بازار میں جانے والا ایسا ہے جیسے لڑائی میں جانے والا, بازار میں جانے والا ایسے لڑائی. پر مسلمان کو زیبہ ہے کہ احتسام و توکل کی زرہ پہنے. حفاظت کیا ہے؟ زرہ. اعتصام و توکل کی ذرا پہنے اور جو دشمنوں کے تیروں سے اس کو بچائے. اسی چیز پہنے, تیر آئے گولی آئے کوئی بھی ہو اس سے حفاظت رہے. اللہ تعالیٰ ہوتا بھی وہ سب عجیب عجیب چیزیں پیش آئے تھی اس سفر میں, وہ ہم گمان میں بھی نہیں رہتا. وہ ہم لوگ ابھی آ رہے تھے بمبئی سے, بہت دیر لگی اس پہ, سب سامان چلا ہے وہ तो मालूम है कि जो लोग ने टिक किया केसर दे दिया सर को सर वो पूछने के लिए है क्या देर करे जो खाने की चीजें रहती हैं वो मना बहुत देर लगी उसकी वजह से दिल्ली में वो हमको मालूम नहीं था कि इस चीज पर कोई रोक टोक होगी बहरहाल तरह तरह की चीजें पेश आती अल्लाह ताला हर सफर को बस सहूलत तय कराए और यहां तक कि आखिरत का सफर कोई मुसलमान को जेबा है कि एहतसाम वही है हिफाजत वो तवक्कुल की जरा पहने जो दुश्मनों के तीरों से उसको बचाए यानी बाजार में शैतान का पूरा दखल रहता है उसकी उसके लश्कर जिन और इंस के मकायद से पनाह मांगना जरूरी है माथाड़ी लिखा फादर लिखा माथाड़ी ने यानी बाजार में शैतान का पूरा दखल रहता है उसकी और उसके लश्कर जिन और इंस के मकायद से पनाह मांगना जरूरी है जो अल्लाह और जो अल्लाह के पनाह में आया उसको सीधी राह मिली और जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसको काफी है जो अल्लाह की पनाह में अमर इदोम हो गया अमर सोम तीसरा अमर जब घर से जाने लगे तो मुनासिब है कि अपने अहल वयाल और घर को और घर की चीजों को अल्लाह के सपूत करें अभी मैं वहां बैठा था मेरे दिल में आया कि जाना है अल्लाह इन सब किताबों की हिफाजत फरमाया कौन आगे क्या देखे क्या करे किससे ठीक नहीं है अल्लाह ताला हिफाजत फरमाया जब घर से जाने लगे तो मुनासिब है कि अपने अहल वयाल और घर को और घर की चीजों को अल्लाह के सपूर्द कर दे अल्लाह ताला की हिफाजत इसमें ज्यादा होती कर दिया और ये आयत पहले फल्लाहु खैरुल हाफिज़ा व अरहमुर राहिमीन ये आयत पहले नहीं जरूरी है सबको सफर दुनिया का सफर होती ही है जब इसकी आदत रहेगी तो उसकी आदत भी रहेगी कि कैसे हमको वहां जाना है अल्लाह और ये आयत पहले फल्लाहु खैरुल हाफिज़ा वह अरहमुर राहिमीन कौन लिख रहा बहुत बड़े आदमी है भाई किताब शेख इब्न अताई इस्कंदरी खुद से शुरू तर्जुमा इसका हजरत हाजी इब्न अब्दुल्ला साहब ने कराया है मार थाली से मक्के के अंदर बहुत अहम किताब है मक्के में बहुत हम लोगों ने पढ़ा इसको बहुत किताब तलाश है तो उर्दू है अरबी वाली तलाश कराया हमारे गांव के डॉक्टर महमूद अबू चले गए है किताब है और ये दुआ जो हदीस में आई है पहले اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل والولد والمال मैंने लिखा इस हदीस पर हवाला लिखो मैंने लिखा लिखो हवाले की जरूरत भाई मैं हवाला इस हदीस का हवाला नहीं है और ये हदीस जो और ये दुआ जो हदीस में आई है पढ़ लो اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل والبلد والمال اللہ تعالیٰ آپ صاحب ہمارے سفر کے ساتھی ہیں اور خلیفہ ہیں ہمارے اہل میں ولد میں اور مال میں ہم تو آگے اہل بھی وہاں ہیں ولد بھی وہاں ہیں مال بھی وہاں ہیں گھر بھی وہاں ہیں کون حفاظت کرے گا कितने लोग आते हैं बेचारे बीमार कोई पड़ गया वहां कोई बात हो गई बहुत अच्छी है क्योंकि अल्लाह के सबूत करने में उम्मीद है कि लौट कर उनको अच्छी हालत में पाओगे अल्लाह हिफाजत करेगा अच्छी हालत पाए किसी शख्स ने सफर किया और उसकी बीवी हामिल थी जब सफर को जाने लगा कहा या अल्लाह इस औरत के पेट में जो है तुझको सौंपता हूं हमारे इत्तफाक से उसके उसके पीछे वो बीवी मर गई جب سفر سے آیا تو اس کا حال دریافت کیا تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو حالت حمل میں مر گئی. جب شب ہوئی تو قبرستان میں ایک نور نظر آیا تو اس کی تاک پر چلا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی عورت قبر سے نکل رہی ہے اور اس کا ایک بچہ اس کے چھاتیوں سے دودھ پی رہا ہے. مر گئی. جب شب ہوئی قبرستان میں ایک نور نظر آیا اور اس کی تاک میں چلا ہی نہیں اس کے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس عورت کے قبر سے نور نکل رہا ہے اور ایک بچہ اس کے چھاتیوں سے دودھ پی رہا ہے. ایک حاتم نے آواز دی کہ تو نے ہم کو بچہ سونپا تھا وہ تو نے پا لیا بچہ پا لیا. اگر دونوں کو سونپ جاتا تو دونوں کو پاتا. یہ کیا سونپا تھا کہ بیوی کو عورت کے پیٹ میں تو اس کو سونپتا کیا یا اللہ جو اس عورت کے پیٹ میں ہے تو اس کو سونپتا. اتفاق سے اس کے پیچھے وہ بھی مر گئی. تو یہ دیکھا اسے اگر دونوں کو سونپ جاتا ہے تو دونوں کو پاتا بچے کو پا لیا بیوی کو نہیں پایا. چوتھا عمل ہے جب گھر سے نکلنے لگے تو مستحب ہے کہ یہ دعا پڑھے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. سب آسان ہے تو میں کہا لکھ ہی دینا چاہیے جیسے وضو کے ہیں یہ بہت آسان کوئی مشکل بھی نہیں. ہاں چوتھا جب گھر سے نکلنے لگے تو مستحب ہے کہ یہ دعا پڑھے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اس کہنے سے شیطان مایوس ہو جاتا ہے پھر تمہارے گھر پر نہیں آئے گا حفاظت رہے گی. امر پنجم پانچواں امر لوگوں کو اچھے کام بتلا رہے سفر میں بھی موقع ہو اچھے کام کو بتلا رہے. بری باتوں سے منع کرے جا رہا ہے اور اس کو نعمت یا قوت و تقوی کا شکر سمجھے یعنی جو یہ کچھ کر رہا ہے تو اس کو بھی شکر اللہ کا شکر ہے کہ ہم کو اس کی توفیق ہوئی اور اس کو نعمت یا قوت و تقوی کا شکر ہے جو کہ اللہ نے اس کو عنایت کی اور اس اشارے باری کو یاد کرے الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وہ امر و بالمعروف و نہوانی مل کر و اللہ عاقبت الامور. باہر نکلے ہو تو دعوت جہاں تک کام امر بالمعروف نہیں مل کر کے جہاں کرتے رہو مطلب کسی حال میں غافل نہ رہو گھر بھی رہو تب بھی. ایک بزرگ کہیں سفر میں جا رہے تھے ایک لڑکا بہت گالا بجا تھا بہت جا رہا تھا کہا اے بیٹا اچال وہی اوباشوں کی ان کو ہم امام محمد بادشاہ سنائیں گے. اس نے کہا مجھے نے کہا کہ اے بیٹا ایسی چال اللہ کو پسند نہیں ہے جو تمہ کرتے ہوئے جا رہا ہے. اے بیٹا ایسی چال اللہ کو پسند نہیں. اب اس کا حوالہ کہاں ہمارا محمد احمد حوالہ ہے بس. تو اس نے کہا کہ تم پہچانتے نہیں مجھ کو میں کون ہوں. وہ تھا بادشاہ تھا کہاں پہچانتا ہوں تم اس وجود سے پہلے نسبے ناپاک تھے وہاں سے نکلے ماں کے پیٹ میں رہے اس کے بعد نکلے تو یہ سب پریشانی ہے اب بھی تمہارے پیٹ میں اتنا پہاڑ پڑا ہوا ہے مرو گے مر کر کے مٹی سر لگا کے مٹی ہو جائے یہ ہو تو ہماری شرارت تمہاری شرارت یہ ہے کہ نسبے ناپاک تھے پیٹ میں سے ناپاک چیزیں پیتے رہے کھاتے رہے پیدا ہوئے پیدا ہونے کے بعد جو چیز کھا پی رہے ہو اس میں بھی کیا ہے اتنا مر کے تو یہ ہے تمہارے پیٹ بیچنے کی عادت ہے مر جاؤ گے جیفا ہو جاؤ گے یہ ہے تمہاری حقیقت. سمجھ گیا ہوگا میں نے کیا ہوا لیکن میں نے سنا کئی مرتبہ بات کو. اچھے کام کو بتلائے اور بری باتوں سے منع کرے اور اس کو نعمت قوت و تقوا کا شکر اس نعمت قوت و تقوا کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے قوت دی کہ میں یہ کام کیا جو کہ اللہ نے اس کو ہدایت کی اور اس باریک یاد کیا اللہ دی نعمت کرنا. پر جس شخص کو امر بالمعروف اور نہیں منکر ممکن ہو اور کسی طرح صدمہ اس کی جان یا آبی یا مال کو نہ پہنچے تو قدرت والوں میں داخل ہے اور وجوب اس کے ساتھ متعلق ہے. اور اگر امر بالمعروف یہ ہے اگر امر بالمعروف اور نہیں منکر سے پہلے صدمہ پہنچے یا بعد میں پہنچنے کا ذرن غالب ہو اس کو وجوب ثابت ہو جائے گا. اگر امر بالمعروف نہیں منکر کرنے میں خطرات ہیں تو پھر واجب ہے. پہلے تو یہ ایک واجب ہے تم کرو, لیکن اگر خطرہ ہو ہماری عزت کے آبرو کے تو پھر اس صورت میں وجوبات تھانی لکھ رہے ہیں. انہوں نے لکھا تھا تجربہ وجوبات تھانی کر رہے ہیں تو وجوب ثابت ہو جاتا واجب نہیں رہے گا. اور دل سے برا سمجھنا کافی ہے برائیوں کو. میں نے لکھ دیا ماتا تھانوی تک بہت عمدہ لکھا. امر شتر چھٹا امر سکون و وقار کے ساتھ چلے. ایسی بات نہ ہو جس کے بارے میں ہوتی بے وقار بے وقار شخص ہے اس وقت بھی اپنے وقار کو باقی رکھا چاہیے چلنے میں پھرنے میں. امر چھٹا امر سکون و وقار کے ساتھ چلے. فرمایا اللہ تعالی نے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اللہ کے خاص بندے ایسے ہیں جو چلتے ہیں زمین پر نرمی سے. سب قرآن میں آداب لکھے ہوئے کتنے لوگ جانتے ہیں. سورہ حجرات میں یہ آداب وہ ہوتا ہے سورہ حجرات نہیں بلکہ یہ سورہ حج میں. یعنی اللہ کے خاص بندے ایسے ہیں جو چلتے ہیں زمین پر نرمی سے اور جب بات چیت کرتے ہیں ان سے جاہل لوگ تو کہتے ہیں وہ میرے ساری کی بات. جاہل لوگ بات کرتے ہیں سختی سے تو وہ بات کرتے ہیں میرے ساری سے. وہی رکھا تھا وہ جاہل قالوا سلاما. اور یہ سکون و وقار کچھ چلنے کے ساتھ مخصوص نہیں. اور یہ سکون و وقار کچھ چلنے کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ امر مطلوب یہ ہے کہ تیرے سب افعال میں سکون ہو اور ہر امر میں استقلال ہو. زبردست آداب لکھ رہے ہیں چلنے سفر کے آداب. بے دنگے پر نہ چلو بے وقاری کے ساتھ نہ چلو ایسا نہ مانو کہ بھی کوئی آداب دو بہت. اور یہ سکون و وقار وہ چلنے کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ امر مطلوب یہ ہے کہ تیرے سب افعال میں سکون اور ہر امر میں استقلال ہو. امر ہفتم ساتواں امر یہ ہے کہ بازار میں اللہ کو یاد کرو. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے یہ حدیث یہ ذاکر اللہ پھر آپ کر پیغمبر سب میں حوالہ ہے ہمارا سب ایک چیز کا حوالہ ہے. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے بھاگنے والوں میں لڑنے والا. جہاں سے کوئی بھاگ رہا ہے اور کوئی لڑ رہا ہے تو بھاگنے والا ظاہر ہے کہ برا کام کر رہا ہے جو لڑنے والا اچھا ہے اس کی فضیلت نہیں. بازار میں گیا ہے کوئی بات پیش آئی صبر کر لیا لایا نہیں باتیں نہیں کیا کہتے. غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسا بھاگنے والوں میں لڑنے والا. بازار میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسا مردوں میں زندہ. بازار ہے لیکن اللہ کا ذکر کیا بہت ہی اللہ کے بندے. ہم لوگ خدا السلام کے ایک شخص مینا میں تھے ماشاء اللہ سر اس کو بیٹھ اور لاکھوں روپے کی تجارت کر رہے تھے لاکھوں روپے مینا میں. لیکن ایک سیکنڈ کے لیے ان کا قلب غافل نہیں ہوا. مینا میں لاکھوں روپے ہم نے اور ایک شخص کا وہ حال یہ ہے کہ جو ملتزم پر چپٹا ہوا ہے لیکن ایک سیکنڈ کے لیے خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوا. وہ بازار میں اللہ کی طرف کوئی مرتضی مسیح نہ لگائے دے لیں غافل ہے بڑی بڑی بات ہوتا ہے ملتظم رونے کی جگہ ہے آنسو بہانے کی جگہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایسی عمرہ ایسے حج ایسے انتظام ایسے کی توفیق بنا مقام ملتظم پر بھی چوری کر لیتے ہیں وہ سب پکڑ جاتے ہیں ملتظم پر بھاگنا لڑنے والا بالا اللہ کا ذکر ایسا ہے جیسے مردوں میں زندہ پہلی بات جیسے مردوں میں زندہ اور بال بندگان پیشی کی عادت تھی بال بندگان پیشی نے پہلے کے بندوں کی خچر پر سوار ہو کر بازار جاتے اور اللہ کے ذکر کر کے واپس آتے اور خاص اسی واسطے جاتے تھے کہ وہ دعا پڑھنے کا موقع ملے کوئی ضرورت نہیں تھا سودا سے خرچہ کرتے کرایہ پہ جاتے جا گھوم گھوم کر کے اور یہ بہت سراہتا بھی حضرت عبداللہ بن مسعود برابر بازار جاتے اور گھوم پھر کے چلے آتے ان کے ساتھ ایک اور ساتھ ہوتے ظاہر وہ بھی ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ بازار جاتے کوئی خریدتے بھی نہیں ویسے گھوم کے چلے آتے فرمایا اے تو والے ایسا بھی تو نہیں سمجھتا میں اس لیے جاتا ہوں کہ سلام کرنے کا موقع دادا عبداللہ ہمارے خاص فکر کے امام تو سمجھا عبداللہ ابن مسعود سب کہ خچر پر سوار ہو کر بازار جاتے اور اللہ کا ذکر کر کے واپس آتے اور خاص اسی واسطے جایا کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا معمولی وہی معمولی ہے سلام کی کثرت کے لیے جاتے ہیں موقع وہاں زیادہ ملے گا آدمی زیادہ ہوئے تو سلام کا زیادہ کریں گے وہ بھی ذکر ہے آٹھواں عمر بیو شرع اور قصب معاش میں با جماعت وقت نماز پڑھنے سے غافل نہ ہو بازار میں جانے کے بعد مسجد میں جانا جماعت سے پڑھنا بہت بڑی بات ہے آٹھواں عمر بیو شرع اور قصب معاش میں با جماعت وقت نماز پڑھنے سے غافل نہ ہو کیونکہ ان اشغال کے سبب اگر نماز ضائع کر دے تو اللہ کے غضب اور کمائی میں بے برکتی ہو جائے گی آج ایک سو آئے تھے پالنی پور ان کا انتقال ہو گیا بول گیا ہوٹل تھا اور اس کو سن کر کے اتنا مست موری سکیل کر رہے تھے کہ وہ تو یہی کہتے رہے گی آج تک ہم نے سنے نہیں تھے اب یہ کتابیں ہیں جس میں خاص طور سے اور کون بہت یہ لکھ رہے ہیں عطا ابن اسکندری انہیں سے تصور کی بات ہی ہمیں سمجھتے ہیں سفر کے بھی آداب ایسے لکھے جو کہ صوفی لوگ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے صحیح کہ سفر کے بھی آداب کس کو معلوم ہے جھگڑا فساد بے مانی سبھی کچھ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سفر ایسا جو ہمارے اوپر مسلط نہ ہو جائے کوئی سی چیز ابھی مجھے یاد ہے کہ ایک شخص سے ہم نے سراہ دس انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو یہ پنکھا جا رہا ہے کوئی چاہ رہا نہیں جب ان کی بیوی حاملہ ہوئی تو کہا دیکھو کوئی ناجائز چیز نہ کھانا اس حالت میں کوئی ناجائز چیز نہ کھانا لیکن جب بچہ پیدا ہوا کوئی بڑا ہوا تو اسے چوری کی جائے بس تلوار لے کے گئے اپنی بیوی کے بعد میں حضرت جی نے کہا تم نے کچھ ضرور حمل کی حالت میں کوئی ناجائز کام کیا ہے جس کی وجہ سے میرے بچے نے چوری کیا ہے کہا اور تو کچھ ہم کو یاد نہیں آتا پڑوسی بھی یاد آ گیا کہ پڑوسی کے ایک بیر کا درخت تھا اس کی ٹہنی ہمارے آنگن میں آتی تھی تو اس بیر کو ہم نے کھا لیا تھا اس کے بغیر اجازت کے کہا اسی کا اثر ہے میرے لڑکے میں چوری کا اثر آ گیا میرا خیال یہ امام شاہ رسول اللہ صاحب سے سنا وہ قصہ بھی میرا اس میں تجارت والا بھی انہیں سے سنا ہے, اور یہ واقعہ بھی اللہ عالم بسواب. ان اشغال کے سبب اگر نماز ضائع کر دے تو اللہ کے غضب اور کمائی میں بے برکتی کا مستحق ہو جاتا ہے, اور اس سے شرمانا چاہیے کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسی حالت میں دیکھے کہ اپنے حدود نفسانی میں اپنے رب کے حقوق سے غافل ہو جائے. بردار میں حدود نفسانی تھے, کتنی بڑی بات ہے, مطلب بہت بڑی بات ہے. اسے سمجھ, خدا تعالیٰ اپنے بندے کو ایسی حالت میں دیکھے کہ اپنے حدود نفسانی میں اپنے رب کے حقوق سے غافل ہو جائے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. اور بہت سلف کی یہ عادت تھی کہ اپنا کام کر رہے ہیں, ہتھوڑا اٹھایا ہے کہ مؤذن کی آواز سنی اس کو پیچھے ہی چھوڑ دیا تاکہ تار کی طرف بلائے جانے کے بعد کچھ بھی مشغولی نہ ہو, وہیں چھوڑ دیا جاتا. اللہ کا منادی بلا رہا ہے, حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کے طرف. اسی جو برا حال ہے, اچھے حال میں بھی اس کے بھی درجات ہیں. میں نے سنا ہے کئی مرتبہ, اللہ نے مجھے کئیوں کی کتاب مدار سالگی میں لی ہے, اگر تم عرش کا پایا پکڑے ہوئے ہو اور مؤذن ادا کرے آؤ نماز کی طرف بلا کی طرف, تو حضرت کیا کرنا چاہیے؟ آرے سے پوچھا, کہا چھوڑ دو عرش کے پائے کو چھوڑ دو, واجب دائی اللہ, اللہ کے دائی کی اجابت کرو. اللہ کہہ رہا ہے کیا مؤذن کیا چیز ہے؟ اللہ بلا رہا ہے تم کو, مؤذن کیا اللہ, عجیب دائی اللہ, اللہ کے دائی کی اجابت کرو. اللہ بلا رہا ہے مسجد میں, عرش انہیں کا مسجد میں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اب عرش کے چھوڑ کے مسجد میں آتے, آ جاؤ چپر میں. اور پھر یہ بھی لکھا ہے ہاں, اور پھر چاہے جا کے عرش کے پائے پکڑ لینا. ابن قیم نے عارف نے کہا کہ ایشور چلے جا پھر آ جانا. میں نے کہا نہیں لوہر کے امام ابرا حسن مسجد میں, اس وقت میں ساڑھے اٹھہتر ہو گیا تھا, بہت موقع رہتا تھا, نو دس بجے ہم لوگ پہنچ جاتے تھے جنت کی کیاری ریاض الجنہ میں, موقع ہی موقع. لیکن ظہر کے بعد میں جو آیا نماز تو میں آگے بن جاتا تھا, ریاض الجنہ کو چھوڑ کر کے میں آگے دو سمرے آ رہے عثمان کے, اس میں ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا. میرے دل میں آتا تھا کہ ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کوئی نہیں ہے, یہ سب سے اول کی فضیلت حضور نے بیان فرمایا ہے, چھوڑو ریاض الجنہ کو سب سے اول میں جاؤ. میں نے محاورہ سر بیان کیا, میں نے حضرت میرا یہ معمول تھا, بہت خوش ہے, کام بہت اچھا ہے. بہت سے لوگ ہیں کہ وہ سب سے اول سے ریاض الجنہ میں آتے ہیں کچھ ہی کرتے ہیں ریاض الجنہ میں. ریاض الجنہ میں یہ نہیں کہ سب سے اول میں جو فضیلت ہے وہ ریاض الجنہ میں نہیں ہے, وہ اپنی جگہ پر ہے, وہ اپنی جگہ پر ہے. نہیں, صف اول کی فضیلت ریاض الجنہ میں رہنے سے نہیں آتی ہوگی, بلکہ صف اول میں آپ جائیں گے چاہے سو صف آگے بڑھنا پڑے اس کا ثواب ہے. بہت سے لوگ عرب نہیں کرتے ایسا تجربہ, صرف ہندوستان پاکستان میں جاتے ہیں کہ صف اول کی ان کو حیثیت نہیں رہتی. ایک شیخ تھے, وہ معذور تھے تو پچاسویں صف میں کھڑے ہوتے تھے, تو مریدوں بھی پیچھے. میں اسے ڈانٹتا رہتا ہوں کہ جو سفے ہوئے آگے بڑھو, کہتا ہوں نہیں ڈانٹ دیتا ہوں, کیوں اس میں تکلف کر رہے ہو؟ ابھی پرسوں ڈانٹا ہے, آگے جگہ تھی بڑی نہیں, بڑے لوگ مریض سب, اس میں فرق نہیں ہے ہندوستانی پر برابر, وہ رغبت ہی نہیں ہے. آپ تو رہے ہیں جگہ عرب بڑھتے ہیں, بلکہ لاوائی سے تیتا تنگ ہو جاتا ہے سفے ہوا. تو عالم سے بہت امولی جو پیچھے کھڑے ہوتے تھے, امام نے دیکھا, اس صحیح سے ہم نے سنا ہے کہ بہت سے مشائخ آ کر کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں, جو لفظ کہا عمدہ کہا, وہ آگے بڑھے وہ لوگ ورنہ میں شرطیوں سے کام لوں گا، سپاہیوں سے گرفتار کرا لوں گا. تب وہ سمجھے، وہ مہیل سمجھے بھی نہیں، ابھی جا جا ہم ہی لوگ اٹھانا جا جا آگے تو بڑھ جا. معذور سے یہ لوگ بھی معذور ہو جاتے ہیں، سخت نادانی ہے. شریعت کا حکم، شریعت محمد یہ قائم دان، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا. تم مٹ جاؤ گے، شریعت نہیں مٹے گی، شریعت محمد یہ قائم دان. بہت صفحہ اول کی فضیلت ہے. کہا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ کھلی ملتی ہے بکری کی فجر کی نماز میں، تو کھسکتے ہوئے آئیں گے سلیم کے بل. لیکن جماعت کے لیے، صفحہ اول کے لیے بڑھتے ہی ہیں. اچھے اچھے لوگ نہیں بڑھتے، اس میں بڑی تنگی محسوس کرتے ہیں، خوش اخلاق ہو جاتے ہیں. نہیں تنگی نہ ہو جائے، اور نمک اسے کنٹرول میں جاؤ گے کبھی کبھی ہو جائے. کنٹرول میں جائیں کوئی کہے گا بڑے ہٹا ہٹا کے بھاگ گئے آگے. کنٹرول جو میں تو آگے ہے، سب میں صفحے اول میں رہیں گے، مٹی کے تیل لینے کے لیے، چینی لینے کے لیے، گیہوں لینے کے لیے، اس کے لیے اجر و ثواب کے لیے. ایمان کی کمی ہے، یہ ضعف ایمان کی دلیل ہے، ضعف ایمان کی دلیل ہے. ہم نے اکثر دیکھا عربوں کو آگے بڑھتے ہیں، اور یہاں دھوپ میں اگر آنے میں بیٹھے ہیں، دھوپ میں ہیں، ظاہر کہ آگے مسجد اتنا سایہ ہے، تو دھوپ کے اتنی ترجیح ہوتے ہیں کہ مسجد نبی میں آگے نہیں بڑھتے. یہ ہے اپنی میں کہا. امام سید احمد صاحب کہتے تھے، امیر جماعت تھے بہت بڑے، کہتے کہ ہندوستانی پاکستان کا لبیک بھی بالکل وہی ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے، بالکل لبیک لبیک اللہ لبیک، اور عرب لبیک اللہ. وہ آتے ان کے آنے میں معلوم ہوتا ہے کہ عرب آ رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ وہ عجیب انداز سے آتے ہیں، لبیک اللہ لبیک، معلوم ہوتا آ رہے ہیں. اور یہ کہتے ہیں مرے ہم کہاں جا رہے ہیں، یہ کہتے ہیں چل تو چل تو رہے، کتاب کتاب لی دیا گئے پڑھو، لیکن کیا کریں مجبوری ہے بھائی، کہاں نہیں ابھی سب لوگ نکیل کر دیتے. بالکل فرق بہین ہے ایمانیات میں، معاف کیجیے گا آپ لوگ، فرق بہین مٹ رہا ہوں بہت، فرق بہین. وہ کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ آگے نہ بڑھے. ہم لوگ کبھی نہیں دیکھا کہ پاکستان کا دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہندوستان پکڑا کرتے تھے، آپ کبھی نہیں بڑھتے لوگ. یہاں بھی وہی حال تھوڑا سا، بڑے لوگ بڑھتے ہی نہیں. مجھے یہ سب کا ایک ہی اثر ہوتا ہے، جس ملک میں رہتے ہیں اس کے اثرات سبھی میں آتے ہیں، سبھی میں. اور بعض سلف کی یہ عادت تھی کہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہتھوڑا اٹھایا ہے کہ مؤذن کی آواز سنی، اس کو پیچھے ہی چھوڑ دیا تاکہ تار سے رہے، بلائے جانے کے بعد کچھ بھی مشغولی رہے، ہتھوڑا بھی نہ رہے کہ اس میں رکاوٹ ہو، پیچھے ہتھوڑے کو پیچھے ہٹا آگے بڑھے. ابھی بھی ایک خاص بات ہے، ہتھوڑے پیچھے کیوں کہا میں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ابھی بھی سمجھ آیا ہے. مؤذن کے بعد اس کو پیچھے ہی چھوڑ دیا تاکہ تار کی طرح بلائے جانے کے بعد کچھ بھی مجبوری نہ ہو، اور جب مؤذن کی آواز سنے تو اللہ کا ارشاد یاد کرے، یا قومنا عجیب داعی اللہ، تو یا یاد کرو، یا قومنا، یا قومنا عجیب داعی اللہ، اللہ کا داعی تم کو بلا رہا ہے، یہ اجابت کرو، چھوڑ دو اس کو، یا قومنا عجیب داعی اللہ. اے ہمارے لوگوں، اللہ کے پکارنے والوں کا کہنا مانو، وہ بلا رہے ہیں چھوڑ دو. ایک امیر تھا، وہ نمازی نہیں تھا، سواری پر اس کا ملازم سوار تھا، یا کسی مسجد میں، تو لیکن امیر تھا، نماز کی اجازت دیتا تھا، ہاں جا نماز پڑھو، گیا وہ اپنی سواری پر تھا، وہ نماز میں گیا. دیر کیا اس نے، اس ساتھ کنگن بھی آؤ گا اور زیادہ. کہا بھائی اتنی دیر ہو گئی، کیا کر رہے ہو؟ کہا کیا کریں، آنے نہیں دے رہے ہیں. کہا کون ہی آنے دے رہا ہے؟ کہا کہ تم کو اندر نہیں آنے دے رہا ہے، ہم کو باہر نہیں آنے دے رہا تھا، تم کو تو پھر سر میں تمہاری، تم کو جو اندر نہیں آئے. یہ سب مرا شاہ رسول اللہ صاحب کی بات بہت عمدہ. یا قومنا عجیب داعی اللہ، یعنی اے ہمارے لوگوں اللہ کے پکارنے والوں کا ہے. تو ماں سے بہت غصے کا بھائی خوش رہا ہے, لیکن ان لوگوں کا لبیک بھی مردہ ہوتا ہے بے جان. ہم نے پوچھ رہا ان سے کچھ جا کے پوچھتے ہیں, یہ کہ لبیک بھی مردہ ان کے بتلاتے تھے وہ اس طرح کہتے آتے ہیں. ہم نے لبیک ایسے نقل کرتے ہیں, جیسے یہاں سلام بھی لوگ ایسے ہی کرتے ہیں, السلام علیکم. یہاں لوگ سلام بھی ایسے ہی کرتے ہیں, السلام علیکم. اور عرب کہیں السلام علیکم. فرق ہے, اس میں فرق مان لینے میں ایمان کی بات ہے حضور کے. وہاں کی مطلب کوئی مطلب اچھا میں روک دیتا ہوں, تعریف کرنا تو کرو, مزاح نہیں کرتا. محمد صاحب نے پہلے جب میں گیا تبھی کہا کہ دیکھو بہت ادب کا لحاظ رکھنا, ان سے کوئی تکلیف بھی ہو کچھ معاف کر لینا, کیونکہ یہ اگر کچھ برا کسی کی طرف توجہ ان کے معافی. اس زمانے ریڈیو جو اس زمانے نیا نیا چلا تھا, دیکھیے گئے ہم لوگ کسی دکان پر, کوئی تھا ہم سال تو وہ دیکھ رہا تھا وہاں والا سارے کال میں اسی پر کہا کہ دیکھیے کچھ نہ کہیے گا ان کو, یہ ایسی جگہ پر ہیں کہ کچھ کر کے معافی مانگ لیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا, ہم لوگ جائیں گے تو کیا کریں گے. اسے خود وہاں والا بھرتا بیٹھا, یہ لوگ کوئی غلطی کریں گے تو چونکہ یہ پڑوسی ہے حضور کے, یہ معافی مانگ کے ٹھیک کر لیں گے, ہم لوگ کیا کریں گے. اے ایمان والو, کہاں مانو اللہ کا, کہاں مانو اللہ کا, کہاں مان لیں, کہنا نہیں ہے یہ مطلب کہ ہم لوگ کہنا مانتے ہیں, کہاں مانو بات حالی ترجمہ کر رہے ہیں. اے ایمان والو, کہاں مانو اللہ کا اور رسول کا جب تم کو ایسی چیز طرح بلائے جو تمہاری حیات کا باعث ہو. وہ تو بلا رہا ہے تمہاری زندگی بچنے کے لیے, تم اگر کرو گے تو گویا کہ اپنے حیات کے تم دشمن ہو گئے. قرآن سب قرآن لے آ رہا ہے حاجی, کون سمجھتا ہے. اے ایمان والو, کہاں مانو اللہ کا. ہم کو بھائی ترجمہ بہت پسند ہے, ماں تھانی کا اللہ تعالیٰ حضرت تھانی کو جزائے خیر دے. سالوں سے سنا رہا ہے ختم نہیں ہو رہی, ابھی آپ نے تو رہتی. دیوبند کے علماء آئے تھے, بڑے علماء سب تھے, یہی سنا ہے کسی کو بہت پوچھ لے کہا بھی تم دوسری. اے ایمان والو, کہاں مانو اللہ کا اور رسول کا جب تم کو ایسی چیز پہ بلائے جو تمہارے حیات کا باعث, کاروباری بلاتا ہے مماد کا باعث, نبی بلاتا ہے جو حیات کا باعث. دیکھیے کتنا ہم نے اب کون ان آج پر غور کرتا ہے, مجھے کتنا تلاوت تلاوت تلاوت, لیکن کون غور کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. نبی بلا رہا ہے تم کو حیات دینے کے لیے, لوگ بلا رہے ہیں تم کو مماد کی طرف لے جا رہے ہیں. اے ایمان والو, کہاں مانو اللہ کا اور رسول کا, قرآن کا ترجمہ کر رہے ہیں, جب تم کو ایسی چیز طرح بلاوے جو تمہاری حیات کا باعث ہے. استجیبوا لربکم, فرمایا اللہ تعالیٰ ہے, یعنی اپنے رب کا کہنا مانو, کا اپنے رب کا کہاں مانو. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت خانے میں نال مبارک درست فرماتے ہیں, گال لیتے ہیں, بہت مشہور ہے کہ اپنے چپل کو درست کر دیتے تھے, ہر مشہور وہی کہہ رہے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت خانے میں نال مبارک درست فرماتے ہیں چپل, اور خادم کو سہارا لگا دیتے, یعنی کہ ہم مالک ہیں, گرے پڑے سمندر میں جائے وہ میں کوئی پرواہ نہیں, اس کو بھی پکڑ لو اگر گرا ہے تو مالک کو حکم کرا دے دو. اپنے دواخانے میں نال خادم کو سہارا لگا دیتے, جہاں اذان ہوئی اس طرح چل کھڑے ہوتے گویا ہم سے کچھ جان پہچان ہی نہیں تھی. حضرت عائشہ فرمانے اخلاق کو بیان کیا, عبادات کو بھی بیان کیا. مخلوق کا حق چاہے وہ خادم ہو کم درجے کو ہو, وہ اگر محتاج ہے نصرت کا, نصرت واجب ہے تم پر, گر رہا ہے کنواں سامنے ہے بچاؤ اس کو. یہ شریعت محمدیہ جس کو ہم لوگ چھوڑے ہی ہوئے تو جانتے بھی نہیں, نہ جاننے کی فکر ہے, رہ لوگ جانتے نہیں ہوں گے. اسی اس طرح چل کھڑے ہوتے ہیں گویا ہم سے کوئی جان پہچان نہیں. کہاں رسول, سب حوالے ہیں مولانا اس میں, کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقون فی بیتی وہ یکسف النال ویعین الخادم ویعین الخادم وإذا نودی علیہ السلام کام کان لا یعرفنا, کھڑے ہو جاتے جنہیں پہچانتے نہیں. امن نہ ہوں ہر نام قسم نہ کھائے بار بار جو لوگ یہ بھی جھوٹ کے رہا, اور اپنی چیز کے ہر سے زیادہ تعریف نہ کرے. اگر تاجر ہے یا کوئی بھی ہے یہ اس سے باقی کسی کے پاس ہے ہی نہیں, یہ نہ کہے. اور اس کے بارے میں سخت وعید آئی ہے, حدیث زیادہ تعریف نہ کرے اور اس کے بارے میں سخت وعید آئی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوداگر لوگ فاجر ہیں, میں جو نیکی کرے اور سچ بولے, یہ حدیث سوداگر لوگ نکلے فرمایا ہے. التجار هم الفجار, دیکھیں ہمارا سب کا حوالہ ہے, التجار هم الفجار الا من بر و صدق, لوگ فاجر ہیں مگر جو نیکی کرے اور سر. امر دہم دسواں غیبت سے وہ کھوری سے زبان بند رہے. اللہ تعالیٰ کا یہ اشارہ ہے بلا یکتا باد حکم باد, میں سمجھتا ہوں مجھا چھپا گیا جیسے اور بہت سے اردو کے فرائض ہے اس کو بھی چھپانا چاہیے. دس ہی تو ہے, یعنی آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے. کیا تم کو یہ بات پسند ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ ضرور تم کو برا لگے گا, اپنے بھائی کا مردہ بھائی ضرور تم کو برا. اور جاننا چاہیے کہ غیبت سننے والا بھی, اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق, اور جاننا چاہیے کہ غیبت سننے والا بھی مثل غیبت کرنے والے کیا ہے. بس اگر اس کے سامنے کسی کی غیبت کی جائے تو اول تو انکار کرنا چاہیے, اگر کوئی اس کی بات نہ سنے تو وہاں سے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے. اور خلقت کی حیا, خلقت کی حیا اللہ کے حیا کے لیے کھڑے ہو جانے سے بال نہ رکھے کہ لوگ کیا کہیں گے. اللہ کہتا ہے کہ اٹھ جاؤ, لوگ کے شرط سے اٹھا نہیں جا رہا ہے, یہ اللہ کے حکم کو تم نے چھوڑ دیا, اسے پٹ ڈال دیا, لالی کے کیا وہ بال ہوگا اس کا. کیونکہ اللہ سے شرم کرنا زیادہ زیبا ہے, اور اللہ اور رسول کا راضی رکھنا اللہ کے راضی رکھنے سے زیادہ مناسب ہے, اور اللہ اور رسول کا راضی رکھنا لوگوں کے راضی رکھنے سے زیادہ مناسب ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ ورسول احق وان یرضوا, راضی غائب صوفی ہے نا, اللہ و رسول موقع موقع سے آئے لے آئے, اللہ و رسول احق وان یرضوا. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے غیبت 36 جنا سے جو حالت اسلام میں ہو زیادہ شدید ہے. اس کے بعد فقیر کے, یہ مسافر کے آداب تھے, اور جو فقیر ہیں درویش جو کراتے ہیں ان کے آداب بیان کیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ ہم سب لوگوں کو ان آداب سفر پر عمل کرنے کی توفیق دے, آداب قیام پر بھی اور آداب سفر پر بھی ہم کو گامزن فرمائے. یا اللہ ہر قسم کی عافیت یہ حقیر سفر کے لیے جا رہا ہے, مختلف جگہ پر جانا ہے, اللہ تعالیٰ اس میں دین پر قائم دائم رکھے اور اپنے قلب کی حفاظت کی توفیق ہم کو عطا فرمائے. اور بچے بھی جا رہے ہیں, گھر کے لوگ بھی سب جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہر قسم کی عافیت عطا فرمائے, ہر بلا سے ہر مصیبت سے محفوظ فرمائے, دین متین کے مطابق سفر ہو, اللہ اس کی توفیق دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتك يا ارحم الراحمين, برحمت سيدنا النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم. ایک